أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیاتون دا سورت بنی اسرائیل دا اتاوی آیم آیات سخرا شروع پر سلور اتاوی آیات بانی ختم سو دا جیو ربط دا ما قبل سردادی چپا ما قبل کی کستی سپا چیر درس کی بایادی التا پا درو اوی آیم آیات کریمہ کی وَإِنْ يَكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دا آیات کریمہ بل وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ اغا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ دا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ فَيُوكِي عَدَاوَتِ جِنِي بَيَنْ كَلُوچ کُفار دا نبی علیہ السلام سر جِنِي عَدَاوَتِ يَدَرْلُوَد وَلِجْتَ پَجِنْكِ دا غَ تَصُرُفَاتِ وَكِ دا دا عذاب آیاتونا پا رحمت پا آیاتور تا بدل کے نو دی برا خوشحال دی په قرآن کې بل لاس ورته وی د پرتبیات به ور برابرې دا یو بل دا ول دی چې دې نږدې و دغه ته چې تا د سپک وکاږي د مکې د مځکې څخه چې ودي بس دا بیا دنیوي عداوت هغه په جن کې ودای په دنیا کې چې د خپل وطن نه جب شي اخلي نو هغه عداوت چې الله تعالی او نبی علیه السلام ته ښکاره کوي چې کفار دوه نه اغلز دي دواړه ځایونه تر نظر لاندې ولې جنم در خرابې دنیا جنم در خرابې یو ولاکه ځنې سب ترڅو چې د ده خبرې ونه منې برابر بیا ته پر ده ګرانېږه دا رقم به نو رسول علیه صلات وسلام دغه عداوت مشغوله کېده د ده دماغ هغې خوا ته متوجه سو. رب العالمین اوس غواړي چې په دغه راتلونکي آیاتو کې چې دی د نبی علیه صلات وسلام دا دماغ چې هلته مشغوله دی تعلق لري د هغه عداوت سره د هغه څه راواړي چې هغه دونه خبره نه ده دی جې کوي ته به کوم کارونه کوې الله تعالی ورته وایي اول دواره په دغه تاویم آیات کې چې اوس یې موږ شروع کوو اشتغال په عبادت چې په عبادت ځان اخته که زړه دلته مصروف کړ هغه عداوت چې دی کوي هغه الله تعالی خپله سره حلوي. په تاویم آیات کې پسې ورته وایي چې وایي په دعا سره الله پاک ورته ځان اخته کړه وقل رب ادخلني مدخل صدق دعا وي الله تعالی ته کوه التجا ورته کوه دلته ځان مصروف کړه. په دانویم آیات کې بیرته ورته وایي بشارت اخروي دی چې دس الله تعالی ورته وایي چې عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا لا بتاته مقام محمود دا په آخرت کې ورکول کیږي. بیا وروسته په یو اتایم یاد کې بشارت دنیوي ورلره ورکوي چې الله پاک ورته وقل جاء الحق وزهق الباطل چې ته هلته بیا ورځې یا تر هغه د مخه لا دا دی چې رب ادخل مدخل صدق واخرج مخرج صدق چې معنا مکه ته فتح کوي بیا چې ورسه دغه آیات به درسره وایي بوتان به یو پر دغه کوي وایي چې حق رالی باطل د منځه نور ووتی دا دنیوي بشارت ورلره ورکوي. نو دغه څو شیان دلته په دغه نن رکوع کې ورته بیانېږي. دغه څه کوي چې د الله تعالی غواړي چې د نبی علیه السلام هغه د ذهن تعلق د عداوت څخه دلته راواړي مصروف یې کړي چې ته په دغه کار کې ځان مصروف کړه. هغه عداوت چې دی هغه کفایت په الله تعالی وکړي. اوس دې سوای ترجمه دا رقم ده: اقیم ته برپایه کوه دروه الصلات المنز المنز کوه. ګوره داسې نه ورته چې سوال یې اقیم اقیم دا معنا چې داسې ده ټول ارکان یې برابر برابر کوه. اقیم ته برپایه کوه دروه الصلات المنز په څه وخت کې؟ لدلوک شمس د لامې د وخت دپاره ده، یعنی وقت دلوک شمس لامې وقتیه و دغه ته وایي چې بره دی د وخت په معنا سره سي په عربي کې. نو لدلوک په وخت کې د زائل والی دلوک دا چې لمر تر سر واوړي هغه تر لس پر نهاري در دایري چې راواړي موږ در سر واوښتي چې موږ یې زوال وسو باله. دغه لدلوک په وخت کې د زائل والی شمس د لمر د دغه وخت څخه لمنځ بر پای کوه بیا تر څه وخت اله غسق الليل اله غسق بیا تر تور والی پورې الله یې د شپې شپه شته کتور وسو تر تاریکی پورې د شپې شپه شته کتور وسو. په دې کې اشاره و څلور لمنځو ته سوله دا لمانځه پر زیات په قرآن کریم کې په دغسې دغسې راغلی دي. داسې نه دي الله پاک په قرآن کریم کې چې یو د ماپښین لمونځ باندې فرض دی، بل د مازګر دا دی، بل د ماښام دا دی، بل د ماخصر دی. هغه ته عنایت نو بره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ولي خو نبی علیه السلام د قرآن مفسر دی. الله داسې مجمل ورته بره د زوال د وخت څخه د شپې د ټیکې تاریکې پورې چې توره تاریکه چې تر دغه وخت لمونځ کوه نو وایي په دې کې څلور لمونځ راغلی، یو د ماپښین غیرالي دا خوم تر زیوال ورسته سو، بل د مازګر غیرار دام تر زیوال ورسته دی، د ماښام د مخسر غیغه په غسق لیل کراله، دا دوای په دی خوای کراله او غسق لیل چې دی د تیک شپې توري شپې دا هغه هغه ماښام مخسن را ته درو اسولا تل مز لدلو کې په وخت د زایل والی الشمس د المر تر څو وخت اله غسق تر تور والی پورې الله یې د شپې شپه شته تورس. و قران الفجر دا و قران الفجر سدی دا پرغه سوالات و رعت فی در اقیم لاند دی و دا غره کم ته قائمه و څوک قران الفجر د سحر لمز پاپا قران خو دغه قران شریف ته وایدل ته قران په معنا سره دل منزوس و قران المنز الفجر د سحر د دې وجه وایي چې شید ټول مفسرین رحمت الله علیهم وای و د سحر پر معنا کې د قرات به خیر دی د قرات دونه پر راغلی بس چې وکړ دل منز قرات دی وجود سینه که دایس په خبر پوسټ قران دا خبره او قران الفجر او هغه د سار مز سار در ماجس غسر تعبیر په قران وکي شیندل مز دونه دي چې واګر د قران دی خودونه ډیر پکښ کی وای دغه کی اشاره سوله. اگر چې عوام الناس کوشش کوي یو ځای د په مستیا کې د مقتدی د ملاسر نو کې جنجال هغه ول سار په منځ کې وغدو حوام د مقتدی پر دغه جنجال ولته سونه وجده دا وغدو ح پر دغه می دلن برانو د په غالم تر کی په دغه باندې معنا را کوان هغه مل ور وز د جت سو وک بر مال ک جدد په کول کول اخر په خدای چې د سار مزر باندې بند کی چې د سار مخه بس هغه د مقصد پرغه به چټی کی وسر بیا به مپشن سره غواړو. نو د قران کریم دا غتور ته چې وګوري قران په معنا د المنزدی الفجر خو نو سار ته وای نو د سار په معنا د قران نوم ولي ک شاو چې مال غالب خوای قران دی ډیر خوای قران دی دغه سی وای وقرآن واغل منز قائمة والفجر ده سهار ولي إن قرآن الفجر كان مشهودا إن بشك قرآن المنز الفجر ده سهار ده سهار المنز چه دي كان دي دي مشهودا دي حاضري ورتكرة سوي حاضري ورتكرة سوي ده خدا سلمنز ايش حاضري ورتكرة كيش د څنګه حاضر ورته کړی کیږي د ملائک چې د انسان سره مقرر دي چې د انسان دغه اعمال لیکي د انسان اقوال لیکي خو د هر انسان سره دوی دوی ملائک ورسره دي موږ نو یو پرسته او ژده بل پر چپا معنی یو د رستیا لاسته چې ستاسو اعمال لیکي یو د چپې لاسته چې ستاسو بد اعمال لیکي دا په د دنیا کې داسې قانون دي د حکومتونو چې جوړ شي ځینې حکومتونه د حکومت پلویان بارونه وجته د شلاس ګوندونه وای ځینی حکومتونه هغه دي چې د حکومت پر خلاف وجته د چپ لاس ګوندونه وای معنا چې ستاسو مخالفت کوي هغه نو کې چپ کې چې تاسو په تاوان کار کوي چې تاسو ته ګټه رسي هغه کې ستاره ستاسو لاس دی ګټور. نو د ملک خو مسلې دي چې موږ پر وجو سپری دي نو ملک د اسمانه څنګه راځي چې زما پر وجو سپری شي را سره دی یو میراسته لاس دی معنا ش کارونه رپسلې کې د بل می چپ لاس دی معنا چپ شي هم رپسلې کې دا رقم دي. نو هغه ملک چې دي شپه چې تیر کې دي چې د دې خاصه خبرته اسمانو ته ځي د سحر په جماعت کې دي حاضر شي دا د شپې ملک خپل شپه تیره کړې ده. هغه چې د سهار ډیپټي اخلي هغه عمره حاضرې سي، نو په دغه مشهود وایه کنې ملایک خپل منځ کې حاضرې موږ سره راسره دي. خو دلته ډېرې حاضرې ژي، ولې هغه د شپې شفټ چې دی هغه ډله چې دلته کار کړی دی هغه هم دالته ده. د ورځې کار چې په مخه اخلي دوه شفټه کار دوی کوي هغه هم دلته ده. نو په دغه الله پاک کې د سهار لمونځ خو ډېر د برکت لمونځ دی، ولې خو څونه بزرګ مخلوق په کښې کې حاضرېږي. د دواړې ډلې ملکې هم د سهار د ډیپټي والا چې سهار ته ډیپټي په لاس کې اخلي هم د ماښام ډیپټي والا چې اجرا کړې ده هغه دلته. د دې څه بله خبره هم زده سوله چې په لمانځه کې چې بزرگان خلق اغل منز ام درون جه سواب دیر دیر خلق پکشی کشیر کانی زکا داغ دا ملوک پا باره که علا دلتا سنگ وله چه این قرآن الفجر به شکل منز سهار کان دی مشهودن حاضری ورتا کده که جه دا ملوک دا طرف دوی دل ملائی ورتا حاضری رنو دا خودس دا برکات المنز دی یوای دا وجه سوا بلا وجه دا دا چه دا دا سهار منز چه پا جلا زکر که یا نور گرد پا داغ لدولو که شمس یا داغ سقلیل که سلور منز سر درج کړل. دلته دا یوازې ذکر کی خو سهار د خوب وخت د انسان د لاس نه کیږي چې اوس دلته کیسته کوي بیا به ته راپورته کیږي او داس په تازه کوي بیا به په دې یخ کې روانې ماجد ته بځې دغه. نو الله تعالی وایي چې دغه لمونځ توجه وکړه بستری سره ووزه زحمت پر ځان تیر کرا وړه. نو ګوره د قرآن الفجر مال د سهار لمونځ چې جلا ذکر کی څو وجې مورته ذکر کړې دوې. یوه وجه دغه سوله چې قرآن الفجر چې دی چې دا وخت د خوب دی نو الله پاک وایي جلا په نامه یې ورته ذکر کړه. داسې نه چې بره ځان کهاله کهاله کړي چې د سهار لمونځ وکړه په قرآن شریف کې راغلي په جلا صراحت یې ذکر کړي چې دی دا خوب پر غالب وي بره بانی کړي د الله تعالی او احکامات. بل یې دا وجه ذکر کړه چې په دې کې ډېر برکت دی، ولې دغه دونه ډېرې ملایکې ورته حاضرېږي. نو دغه د لمانځه د پنځو لمنځو د فرضیت لپاره هم دغه آیات کریمه دلیل شو. پسې الله پاک وایي ومن اللیل او د شپې د برخې څخه په یو بعض کې د شپې فتهجد تشبګر کوه به په دا قرآن سره. تهجد چې دی دا ماخوذ دی د هجود څخه، ملاقاری کې ورته پام مصدر هجود راځي. هجود چې دی د ازدادو څخه دی، په عربي کې ځینې کلمات دی د ازدادو څخه بولي. ازداد دا معنی چې دوه ضد معنی ورکی. هجود خوب ته وای، وشوالی ته وای، خوب ته هم وای نو خوب وشوالی خو سره ضد دي. نو دا دغه څه لفظ دی چې په د عربي ژبه کې وشوالی ته وای چې سړی شبګیر و کې شپه رونه کې، او هجود به خوب ته وای چې شپې دی. نو فتهجد چې دی د تفعول باب دی، په خواص کې د تفعول د باب دا راځي چې گای گای د فعل د پاره د ازالې د خپل مصدر وکړ وسې. فتهجد خوب ز الوه، فتهجد خوب ز الوه دې سره جمع ون کې چې فتهجد خوب کوه. فتهجد خوب ز الوه هغه معنی اس وکړه د خوب په معنی کې، که سم دم د شبګیر په معنی کې. فتهجد شبګیر کوه معنی ویش پاته کېژنو. ومن الليل او په یو څه ایسه کې د شپې فتهجد تشبګیر کوه ویش پاکیږه په چا سره به په د قرآن سره. داسې نه چې دغه ستا بانډار دپاره د چکې دپاره د ټلویزیون دپاره ته چش کېږي ویش پاته کېږي، یا ته تهجد کوه شبګیر کوه به په د قرآن قرآن کریم وایه. نافله تلک نافله تم دا زائده فریضه ده لکه ستا دپاره ای محمد دا نو ستا دپاره زائد فرض شو. دا د تهجد لمونځ چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض اول د واره چې په اسلام کې، بیا وروسته په اخر کې نو برای اختلاف د علما او راغلي څوک تر مرګ پر فرض وو. نور علما وایي چې په پای کې بار الله تعالی پر زیاته د څه ایسته کوي دغه سنت نبی علیه الصلاه والسلام کاوه. نو دغه نه پله تلق چې د جیم دواره کوم ترجمه کیږي و هغه خبره ته چې وګوره چې در پای پر فرض وو. نو بار دې وایي نه پله تن دا زائد فرض دی لکه تعالی نپله چې دی نپل په لغت کې زیات شي ته ویل کیږي. نو دا څنګه زیات شنو؟ نو د زیات لغوي معنا واخله دا زائد فرض دی ستا د پاره. نور پر ګرد خدا پنځل منځونه فرض سواله دا چې دی هغه ویتر په کتابي سواله کوي ویتر چې جلای ساق خو هغه مش پښه هغه خو پر ګرد امت باندې جنو دا د تهجد غي چې دی علاوه نپله تبلک دا زائد فریضه د ستا د پاره که دایس به خبره پوس. بل تفسیر دې سړي چې یانو دا ناپله چې دی دا معنی ناپله پر خپل اصطلاحي معنا باندې فرض نه. ناپله تنده یو زائد عبادت یې لکه ستاره فار دا یو زائد عبادت بارونه به ویني په فرض کې نه راغی په دمخه کې زائد فرض سسته ده فار پر دې بل باندې ناپله تنده یو زائد عبادت لکه دا مرش نه فلو نه کو. اي اصطلاحي معنا دا نه فل دغه چې فرض نه. نو پر اول تقدیر نه فل په لغوي معنا فقط جاتو چې زائد فرض، او پر دې بل تقدیر اصطلاحي معنا سدا یو نه فل دی لکه ستاده فار دا یو نه فل دی ستاده فار معنا ستاده درجات په بلند کې زمږ د پاره چې موږ نه پل کوو زمږ ګناهونه پر جیج رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ګناهونه نه درلوده. نو د ده د پاره د درجاتو بلندی ونه. نو ګوره په تهجد باندې امر وکړسو ومن الليل شپې د ځینې برخې څخه فتهجد ته شبګیر کوه، معنا ویښ پاته کېږي بهی په سبب د دغه قرآن. قرآن کریم په لاس کې واخله، په هغه کې فکر وه، او د قرآن کریم دا څوک څوک وایي زما نه دي زده، زه دا توري نسم ویلی. بابا دا لاندې ترجمه خو به ویلی سي، په کومه ژبه ته خبرې کوي؟ چې په انګریزي خبرې کوي انګریزي ترجمه یېسته، که پارسي خبرې کوي پارسي ترجمه یېسته، که پښتو خبرې کوي پښتو. خو په دا ترجمه سي زه خو هم دغو نه سابه لا درکوي، لکه قرآن کریم چې وایي نو دا خو ویلی سي، نو دومره به تعلیم وختم نه. نو دا قرآن کریم باندې شوګیر وکړه چې قرآن سبب ساده ویښوالی سي، چې ته ویښ پاتې سي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تر دا عسى پورې چې اوس موږ راورسول، دا هغه د عبادت ځای چې موږ الله تعالی او نبی علیه السلام ته په عبادت امر کړي، چې ته په دغه عبادت کې مشغول سه، ځان دلته مصروف کړه، برجا دښمني یېریږي استا ځین چې مصروفه یې، هغه د کفارو دوه طرفه دښمني چې مارم په دین کې دښمني در سره کې مې په دنیا کې کوي، د سړي زیان اخواته مصروف کړي. الله وایي دلته ځان مصروف په عبادت سره، ځان مصروف کړه، بره به دې زیان وساس ډېر ټینشن ډېر خفګان به نه پر راځي. فسي الله تعالی بشارت ورته کوي، دا د اخرت بشارت، بشارت زیری ته وایي، یو زیری ورکی چې نو تا ته خدا غسه ځای ګوري، نو ته غم جن ولي. عسى ډیره نږدې ده، انده خبره یا بعثه چې راو به پاتسي کتا ربو کربستا مقاما محمودا، په هغه ځای کې محمودا چې دغه حمد ویل سوی، دا مقام محمودی ده، د حمد ویل سوی ده، دا ځای ولي محمود په دې، دا خراغت شفاعت دا نو هغه ورځ چې په ورځ د قیامت ټول خلک په انتظار کې ولاړ، خلک وایي لمر یوان یا ځای معنا د ګرمۍ څه د زحمت څخه د انسانانو ټوله د خلکو چم نه پسې خېږي، که کاپر دی که مسلمان دی. بره دا کاپر هم دغسې نه پستنګي وایي، اېسې دې حساب راسره شروع سي، اوس در څه وخته به ولاړ. مسلمان خو غواړي دغه غواړي چې برا اېسې حساب راسره شروع سي، حساب نه شروع کېږي، دغه انسانان ولاړ سي برا راسي چې ورسو آدم علیه السلام، هغه د ګرد انسانانو پلار دی، پلار ګرد مرد زامونو غم خوري. نو دی خدای الله تعالی نبی دی ورته وای چې الله ته خواست وکړي چې حساب را سره وکړه، دا څونه ورده ولاړ دی. موږ دوی سپلین کې وخت یې بل به جمع کړی، بار پر سړی وغه مجبور ته بل جبته واچی روان. نو هلته خدای روان یو مثلا نه چې بل نه کوو، خو ولاړ به مجبور. نو دا زحمت چې آدم علی السلام ته چې ورسې، آدم علی السلام ته ته الله ته عجز مور سره حساب. آدم علی السلام و یی یزه و پرغه خو ورتلای لنه سم، اغه غنم درخت چې ملته خورجه دا وراکه دغه خجالت در وسه وتل، اگر چې علامه معافی ورته کړی خو پر ورتلای نس. بلار سی ابراهیم علی صلاتو والسلام ته ورسی، بیا ابراهیم علی صلاتو والسلام ته دی ورزی، اغه م دغه رقم خپل عذر ته پیش چې زه کار زنه سم کولای. نوح علی السلام ته ورزی، اغه موسی علی السلام ار یو خپل ځان ته یو بانه لري، بره ورته وایي چې د اخیر زمانه نبی دی محمد علی صلاتو والسلام چې د ټول انبیا او افضل دی، واغه ته ورسی. رسول علی السلام خپل بیان کوي، بره بزه در په دی به ما تراسی، ما ته به وایي چې ته الله ته وایي چې دا زموږ حساب کتاب شروع سی. رسول علیه السلام یې زنه در عرش لاندې بره پر سجده سم، په دغه ورځ په دا سجده کې زه د الله تعالی هغه حمدونه ووایم، هغه ثناوی ووایم چې تر ننه زما نه جزده هله کې غیبي الله تعالی په خوله باندې راولي. نو زه چې په هغه الفاظ د الله حمد ووایم چې در اوسه زما نه جزده، د الله تعالی د طرفه بلا کیف بره ژغ وسي چې یا محمد ارفع راسک، محمد سر راپورته کړه، واسأل تعطى، وغواړه ته څه غواړې چې درې کمش، واشفع تشفع، ته شفاعت وکړه، شفاعت قبلي غواړې څه خو د بهر نه زه راپورته سم چې الله امر وکړي، موږ نه وایي موږ بې اذن څخه بې اجازې څخه شفاعت نه کیږي. محمد علیه السلام راپورته سم راوي، یا الله تا ګرد مخلوق په داسې زحمت کې دي حساب ورسره شروع کړه، دغه شفاعت ته نبی علیه السلام مسلمان ته مسو کافر ته مسو، ولدا شفاعت د جنت ته پاره نه دي، د سوال او جواب د شروع د پاره دي. دغه ته شفاعت کبرا وای، کبرا په دغه بودی چې یو انسان د جسره د اخلاص کافر ته وکړي نبی علی السلام شفاعت وکړي، مګر د جنت شفاعت نه دي. دا کوم شفاعت دي؟ حساب د کتاب دي. یو هغه شفاعت دي چې د جنت ته پاره نبی علی صلاتو والسلام کی، یا بل نبی کی، هغه چې دي خاص د مؤمن د پاره کیږي، د کافر د پاره د جنت شفاعت نه جائز دي، نه کېدای شي، نه دعا ورته روا ده چې وسړي ته څوک معلومي چې دا پر کفر مړ دي، دعا نشي ورته کولای. که کفر اسلام نه معلوم برا وای، الله پاک کفر ایمان مړی، الله پاک جنات ورکه ګونهونه ور معاف. نو دا شفاعت د مقام محمود چیات کی، دا دغه د شفاعت کبرا مقام، الله ان فاغ زیم زتا ته در در در کو چې په ګرد انسانانو کې، په ټول انسانانو کې بل چاته نور کول کیږي. دا د اذان په دعا کې مش څه وای، خو رسول الله علیه السلام وای چې اذان وسی د زید قبلی دو د دعا دی، دلته دعا قبلی شي، چې دعا قبلی نبی علیه السلام بوله، نو دلته یو درجه ده په آخرت کې وسیله بولی، دغه وسیله غټه درجه ده. الله په ګرد مخلوق کې د ادمه سیونه سبا در پای پورې وسړی کیږي، زما امیدی چاغه بزه رسول الله علیه السلام زما امیدی چې دغه درجه چې د الله جوړه کړې ده په ګرد مخلوق کې یو چاتور کې هغه بزایم نو تاسو مرسته وکي مرسته داده چې اذان اوس دغه ځای ته دعا د قبلې دودي نو تاسو دعا وکي چې آتی محمدا الوسیله والفضیله واس چې الله پاک محمد علیه السلام ته هغه وسیله ورلره ورکړي وسیله هم دغه مقام محمود دی د دې سره یو بل خبر هم را پیاد شو ځینې کسان دا اذان په دعا کې لاس نه پورته کیږي اشرف علی تنوی رحمه الله مفتی شفیع صاحب دغه چې پورته کې څه اسمان نړی پر تاول زحمت دې لاس پورته کړي خدا مقام د دعا دې د اجابت برن بیا دې دا واجب دا وابره که مخلوق دا خو نو ذکر دې سو ته ذکر دې مخوا دې آتی محمد ان الوسیله خو دې محمد علی السلام ته وسیله غوړي دا یو بل دا دې وای نو چې مقام دې اجابت دې خو تخپل دعا مر سره ملګری کې چې الله پاک مغفرت راته وکمور پلار مې وبښ نو صاحب خو چا لاس نیو دې دا زید پورته کې دوه لاس چې لاس ور سره په پښې کې پورته کې نو دا د سنت خلاف ندی بدعت ندی جائز دی وجه خدا غ زای نبی علی سلام ما په خاص وغواړي نو هر دعا چې په معنا د خواستن وي په هغه کې ادب د دې چې لاس پورته شي کې څوک نه کې پورته هغه ته موږ بد نه اچته د لاس وي نه پورته هغه به خو زه په خوله د خدای سره دعا غواړم لاس چې دی که حال اند لاس می نه کیش ان نه پورته کی چې پورته کی هغه ته بدعت بیا مو غلط مورته وای نو نو دلته دا حکم سو چې الله پاک دې ته وای چې آسان جديد انده یبعث چراو به پاتې کتا او به جدري تا رب کربس چیر به جراو پاتی په کوم ځای کې بجو درې مقام محمودن مقام په هغه ځای کې محمودن چې داغه حمد ویل سعودي ستاینه کړه سوی ده ازین مفسرین دا ور سره دي چې محمود دی صاحب دغه مقام خپل مقام نه کنه دا مقام شه مقام دی شه ځای دی ولې غټ رتبه ده نو د رتبه هم نه لکه چې دا ډیره شه رتبه ده نو دا هم دغه مقام محمود دی که پر مجاز حمل کې چې محمود دی صاحب دغه مقام صاحب دغه مقام کو نو محمد علی صلوات و سلام پس چې دا بشارت یې مرتواره و دا د آخرت بشارت و زیره ورکی وروسته نبی علیه السلام تعالی هدایت کې په دعا هم ځان مصروف ساته یوازې نو هغه لمونځونه نه دي په دعا باندې ځان اخته کړه وقلت وایه ای محمد و ربی ای زما رب ادخل ته داخل کې نی ما په وخت کې د دې چې زه د مکې څخه هجرت کوم بل ځای ته ځم نو داخل کې ما مدخل صدق مدخل په داخلي دوسر صدق په رښتیا داخلي دوسر زبط است یم سالم په دازه بره پویږي مشته دی یوشي صفات کوو پر ازکه چاکو را څخه دی شه چاکو دی زه یو چاته یار پرشتیا چ چاکو دی ته جه څه مطلب دی پرشتیا چ چاکو دی بل چاکو نه په دروغه چاکو دی ته جه دا مطلب دی شه چاکو دی یو سایکل ډیر بهترین بر یار پرشتیا چ سایکل دی عجب بشخوند کی پرشتیا چ دا نو مټر دی دا پرشتیا چ ویل کیږي دغه د شواله د پاره ویل کیږي نو دلته چ دی د مدخل مصدری میمه دی د مصدر د ادخال معنی ده ربی از ما رب ادخل ته داخل کنی ما مدخل صدق په داخلي دو سره چ ش داخلي دل دا ځای ته می داخل ک مکه خورا باندې درای ادي زم چ زمن او ش ځای چ زما د پاره د یو ځای ته داخل سم ورسم پک شوارم چ زما د پاره ډیر آرام دی وی زما د پاره ډیر د راحت د خوشحالی ځای مری دانو پرشتیا ځای د داخلي دو دانو پرشتیا شو د خل وس معنا ګټه ور دي زما د پار لکه موږ دانو پرشتیا چا کو دي معنا شو چا کو دي نو مدخل صدق ادخال صدق دس داخله ول چې هغه شه داخله ول معنا په هغه ځای پر ما و نه غمیش هغه د هجرت ځای ته اشاره ده کوي ځکه چې معنا چې هجرت کوي تر هغه د مخه دغه دعا کوي وقلت وای محمد په دعا کې و ربي از ما رب ادخل داخل کینه ما مدخل صدق په دس داخله ول سره صدق چې هغه رښتیا داخله ول وي چ هغه رښتیا داخلو معنا شه داخله ولو چې ما د پاره شه تمام و اخرج او وباسی نه ما د مکه چې می پاسه مخرج صدق دا مخرج د غسی مصدری می دی مخرج په استلو سره صدق چې رښتیا چې شی استلو چې شه استلو چې دا وتل چې د مکه وزم ام شه وتل وزم او چې کوم شرط ور نه وزم تمیر ولې چې هغه شه داخلي دل ام دا خروج سره باندې تمام سی ام هغه دخول سره باندې تمام سی دا دعا وکړه الله پاک دا غزای مين په امن او سلامتی او بس هغه زای ته چې مرزي هغه مراته د امن او سلامتی او بل دا دعا کوه وجعل لي وجعلته وګرځو یا الله یز ما د پر مل لدون کستا د نيز څخه سلطان الغلبه پر دا کوپار دسی غلبه نصیر چ کومکی یز ما د پر غلبه چ د گای گای کوپار ام پیدا کی خوغه د د پر کومکی نه د غلبه برته زائل سی کومکی غلبه دغه د چی معنا ته ته غلبه در کول سو بارنو معنوي غلبه بارنو دوا مکه پس و کلو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا قبول ده د تعالی د سی غلبه ورکړه چې څور لسنیم سو کال بعد هم هغه جنا غره کم

کانادا ایسی او سنه امید دلت نو دغه دنیا سره بار امید خطر دي زه خونه دار کم سو ما خون ملک د سکریم نو الله وجز ما سر دي سوکره دلت بیا دی دانه امیدی بار به اشکار کی نه په هغه وخت زالی خدای تعالی ذکر نه پجه بل خو په بچ د مظلوم سوی وای دلت خو بجو نو چی شکوله الله ته بجو امید پیدا سي بس وس مزعيف يم الله ته بو توبه وکړم الله به قبول کی دلت نو دی اوس دی نه امید دي پر الله باندې نو ورزي ی اوس بد نه امید ته وای چې دلت ما الله ته دی لاس نه پورته کی و اذا هغه وخت مس چې ورسی روح وجت ال شر او شر شر سمراد ارتک لپ دی معنا مپلیسی د مال تاوان دی د عیال تاوان دی د کور د جایدات تاوان چې دا ور ورسه د کان دی کیږي یا اوسن نه امید او الله ته بیا د علاوه دربار ته د امید نستو نو دا د سونو پات پات پنعمتو کیم دار کم دی په نو امید کیم دار کم دی نو الله دغه کفار مشرکان چې د پیغمبر سره دغه دعوه عداوت او دشمنی کیم په جن کیم په دنیا کې خودی دغه رقم دی پر دی انعامونه د الله سوی دی دیت تجارتونه چلی دی قپلې چلی دی نو دی نبی علی سلام څوکي قل تورتو دی خدا مخ اړي بغل کاجه قل تورتو ورتا کلن ار یو دا د قل امر و نبی علی سلام دی ته ګورتو ورتا کلن ار یو يعمل عمل کوي علا شاکلته هی پر طریقه ده شاکله طریقه ته وای کی هی ما زمیر دی علا شاکلته پر طریقه هی ده ار څو پر فل طریقه عمل کی اته چا طریقه ولی جلاده دی وسل عقل سالم دی شار سړی دی هغه خپل طریقه چې عقل ورشه وجده چې د الله تعالی بندگی بکې دی پر دغه طریقه عمل کی د بل سړی بیا جهل دی چې قبیح شي دغه په کور نه وتلی دی نه پوی دی هغه برته لکه په بزرگی ملایانو شی کوبلی سوری کړه پلانې د سی وکړه دغه بدی بدی جاهلانه خبرې کوي چې اکثره سړی د جنه په وځي نو ته دغه عمل کا دا بل دغه عمل کی کل ار یو یعمل عمل کی علی شاکله کی په خپل طریقه یو خپل پر نه کی طریقه عمل کی چې د عقل یو تر شی چې دغه جن حق دی په دغه جن عمل کی دا بل چې دی بد طریقه عمل کی چې د دماغ هغه بد دماغ یو تر شی چې یا د الهه دا جن نو دا چې هغه دی خپل عمل کی دا بل دی خپل عمل کی نو به دا غسیږي فربکم اعلم فربكم رب استعز شدي اعلم ودير خبردار دي الله يزي علم لرب چا بمن هو اهدى سبيلا بمن فاغ چا لو تعالى دير خبردار دي هو چاغه اهدى دير پیدا کوم کی دي سبيلا لار لرج حق لار پیدا کی الله از ما سن پکشي کی ور کی دا دغونه پکرو خدک چی لج اری خپل طبیعت مطابق عمل کی اری زم بزرگ بول الله وی اغه هدایت ولا ما ته نه رس پکشي ور کی جاغه په خبر يم چې دغه هدایت ولا دی دغه دی دغه دی دا بزنی راجل کی جنت بزی دا نور بټوله تو رخت زی یعنی اری به خپل عمل جزایوی اغه هدایت ولا به خپل عمل جزا معنا بدلا ویني جنت به ولارسی دا بل بد عمل ولا به خپل عمل جزا یعنی تو رخت به ویني دا پر بکم عالم ویلی وای چې یعنی څوک وای چې کل اری یعمل عمل کی علی شاکله چې خپل طریقه چې اری خپل طریقه عمل کی دا خپل کرلو په میلیارډو انسانان خود سړي څوري کیږي سره ګډ وډ بس څوک جنت به څوک دو رخت به الله پاک دا ورسره مرګره کړي دا ډار معلوم فربكم رب استعجدي اعلمو ډیر خبردار دی به من په اغه چا سره هو چې اغه اهدا ډیر هدایت دی ډیر پیدا کوونکی دی موندونکی دی سبیلن ولارې لري چې هغه حق لار پیدا کوي الله زه په ټولو باندې خبر یم حق ولا ځنې راجلا کوم نو د ټول رکو د درس خلاصه څه سول چې د رسول علیه الصلاة والسلام توجه یې وجې خاطر راوړو ځکه هغه ډیر عمیق دښمنی و د نبی علیه السلام توجه یې ورجل پر اخوا ته چې په جن کې زوی مړی راته غارونه کاږي په جن کې جن را خرابوي او په دنیا کې دنیا د خپل وطن مې پسې اخلي د شپې تیر ځای نه راته بلیږي چې شپه په کې تیر کړم ګردم ځکه راته صورت به خی کړ نو انسان خو بره متوجه کیږي نو چې مې جن در خرابوي تا نه پلیږي د شپه تیر ځای لري چیرې بده سي چیرې شپه تیر کې چیرې پټ سي چې دا رقم ده الله عز وجل بره الته ډیر ځین ما مشغوله اگر کارون به علی آسان کې لکه دا اوس دا بیان اوس ته دلته ځان مصروف کړه اولی عبادت ورته فرمای بیا زیری ورکې چې په آخرت کې مقام محمود الله تعالی درلره درکې بل دعای وکړه الله تعالی اته وای امداد مکو امداد الله درکې نو وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا دا غوا چې الله پاک ماته داسې غلبه راکې چې زما امداد ته دغه دشمنانو ته بارک وکړي الله به درلره درکې او دا به بیا راس دا غلبه چې ته به مکه ته داخلي یې جبره به دا غوا چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او د قران په باره کې ټول مؤمنان او نبی علی السلام ته زیری ورکړي چې دا شفاه دسته شه د پاره د چا د پاره دا خسار او تاوان دي د ظالم د پاره ظالم ګټه ولا کز نه وخت هغه به خراب او وجه ذکر کړ چې نو ظالم وجه دار کم دي د عداوت وجه کې خلاله دی په نعمتو کې ډوب دي زما نعمتونه خو نه خود وس مخ اړي بغل ګو شک بر او لارس د خپل نعمتو څه چې دا غ نعمتونه پر ودرې علاوه د دغه نبد کې ماغ دي پر هغه سر بیره نه راځي کې نه امید چې خدای ته امید پاغه ګړي کې امن لري په پای کې ول چې ارڅوک خپل عمل کې